Book 2 21 Small talk 2. Mistä te tulette? Mistä te olette kotoisin? Mistä te olette kotoisin? Baaselista. Basel sijaitsee Sveitsissä. Saanko esitellä teille herra Müllerin? Hän on ulkomaalainen. Hän puhuu monta kieltä. Oletteko ensimmäistä kertaa täällä? En. Olin täällä jo viime vuonna. Mutta vain yhden viikon. Miten viihdytte täällä? Erittäin hyvin. Ihmiset ovat mukavia. Ja maisema miellyttää minua myös. Mitä teette työksenne? Olen kääntäjä. Minä käännän kirjoja. Oletteko yksin täällä? En, vaimoni. Mieheni on myös täällä. Ja tuolla ovat molemmat lapseni.